فرض سورۃ الانبیاء فرض سورۃ الانبیاء او مخکې د سورۃ سجده نه نازل شوه دی سورۃ سجده نه مخکې نازل شوه دی مخکې سورۃ کې رد شرک اعتقادی اجمالی او دلته تفصیلی کې دویم مخی صورت کې عملی شرک رادو کو دلتا به دلیل نقلی اجماعی ذکر گئی در طول و انبیاؤنا اجماعی دلیل در طول و انبیاؤنا مخی صورت کې چه اللہ رب العزت ابتدا شوی وا چه یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ نو دی صورت کې د کامیابی او صاحب ذکر کړي چې دا غي قیامت د خطرناکې نو بچي کې څنګه د قیامت او صاحب ذکر د بیا کامیابی او صاحب ذکر کړي مخکې صورت آج ختم شو فنعم المولا ونعم النصیر باندې سورہ مومنون شروع کی فاسباب و نصرت باندے دعوی دا سورت اثبات دا توحید اور رد شرک چکوی مسئلے دا پارا جہاد کی اثبات دا توحید اور رد شرک طول شرکون رد کی سورت پینزه سبقونه ده پینزه بابونه ده اول باب یعول سیاتونه ده فده که ده کامیاب و خلق و اوصاف ذکر گئی چه توحید و منی ده شرک نزان بچ کی ما کامیابی گی دویم باب ده دولستم آیات نا تر 22 نمبر پوری فدی کے دلائل عقلیہ دے توحید درہم باب دے 23 نوالے ترائیت نمبر 50 پوری فدی کے دلائل نقلیہ دے توحید دے توحید نقلی دلائل سالورم باب دے 51 نوالے ترائیت نمبر 77 پوری وہ آویائیم پوری پدې کې دلیل نقلی اجماعي په شرک فعلی باندې د شرک فعلی په رد باندې نقلی اجماعي او چې څوک د شرک نه ځان بچ کړي نو هغه کامیابی نه منون کو ته زور نه وي لري دا 77 نه تر اخره پورې پنځم باب دا تا ویم نه تر اخیره پورې په دې کې دلایل عقلیه بیا دلایل عقلیه اعترافیه اعترافیوم ذکر کړي نتیجه راوباسي د آخرت احوال ذکر کړي شروع شوه د صورت په قذف له المؤمنون ختم شوه د په انه لا یفلح الکافرون فمینس کی ہوئی من یدو ما اللہ الہا آخر لا برہان لہو بے یعنی چھ اعتقاد دا لا الہ الا اللہ او منل دا لا الہ الا اللہ نو کامیابی دا او چھ دا نمانی نو ناکامی دا چھ دا لا الہ الا اللہ نمانی نو ناکامی دا امتیازاتو کی اوصاف د کامیابی ډیر دلیل نقلی اجماعی فرد د شرک فعلی باندې وقومهما لنا عابدون ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ابتدانا بشارت وی او امور اضافیه د عذاب چې دا کارونه سوکې نو الله دې عذاب نه بچ کړي، الله دې عذاب نه بچ کړي، نو اوصاف د کامیابی راوړي. یقینا کامیاب دي مؤمنان، المؤمنون وی یعنی د ایمان د وجه کامیاب دي. بل دا المؤمنون سوک کی دا غی تفصیل کئی نور خو بس قد افلح حلسو، یعنی ایماندار چی دی ناغ کامیابی دی، ایمان سبب دا کامیابی دی، ایمان چی دی دا سبب دا کامیابی دی، او کفر سبب دا ناکامی دی، او فلاح مطلق ذکر ری ام دا دنیا ام دا آخرت. په دنیا کامیابی هم په ایمان نه. قرآن کې کوم ایمان دې دا پسې تفصیل کړي، اور پسې لګورا الذين كسانوا في صلاتهم خاشعون شریف منزنه خپل کې عاجز کوون کړي الله تعالی، الله تعالی ته کوم دنو عاجز کې في صلاتهم خاشعون منزنه خپل کې عاجز کوون کړي الله تعالی. یو صفات دا شو عبادت بدنی تابعدار دي د الله تعالی. ذین والذین هم عن الله مورزون، هغه کسان چې غیر الله وینا مخړای لغوا چې کمندونو څه شی دی، یو د ټولو نه لوی لغوا هغه شرک دی، شرک اعتقادی او فعلی، داغه نه مخړای ځان دې نه بچ کئ ډډه کئ. والذین هم عن الله مورزون، هغه کسان شاد اللغو نما خړای بین لغوا وظائف ایمان، وظائف د عبودیت مقابله کې چې څه وی غلغوا کم سيزونه چې سره د ایمان د ذمہوارو نه پاتې کړي. وظائف د عبودیت چې بنده د الله بنده شو د دې څه ذمہواري دي، مونگ چیالا دا کلمه او اللہ علیہ محمد رسول اللہ مونگ اللہ سر وعدہ اکڑا کوئی دی گرہ نو دی ایمان سے زیموارائی دی، دی عبودیت تا زیموارائی دی، نو چی کم سی زنا ودی زیموارو کی رکاوٹ راولی واغا دی کم دنو لغوا دا، بس آغا لغوا دا. نو دا مومنان دا سی بختور دی چی دی لغوا نمخڑی، لکه اوس موبایل دی راغسته او ناس کې وتا او ګوتا په بره باندې بوزا، تا کم ذکر وکړو، تا کم چې کمنو د الله حکم مانو، د الله رب العزت حکمونو سره کاوت کیږي، دا چې کمنو لغوا دا لغوا کاغار څه شي چې وظایف د عبودیت سره کاوتي پاپزل جګړې او باسونه شاید کمدنو د توحید و سنت مینس کے رکاوٹی فضل مناظرے، فضل چه کمدنو مناظرے باہلول پلار تیرے دو نمولان خطے ہوئے و سڑی سر عباس سکو، مولان خطے ہوئے و باس سکو نباہلول ہوئے پیچھے خوش گفت باہلول و فرخندخو چوبا گزشت برار فی جمجو. وی بهلول ډېره ښکلې خبره وکړه چې کله په مناظر ملا تېرېدو، مناظر ملا باندې تېرېدو بهلول ورته ووي ګاري مدعی درسته به شناختې بپی کاري دشمن نه پرداختې، ګاري مدعی درست به شناختې بپی کاري دشمن نه پرداختې. دا ملا څه دعوه کوي چې زه پوهیم کده پوهېدی که نه په دې به دشمن سره نن ختو، یعنی دې چې د وظایفو ناړی او دې د خپل ذمہوارو د خپل کار ناړی دا د دشمن دی، په دې هغه سره ان خطرې خدای پوئږي نه کا دې د خپل کار نه سکو واړو ته طالبانو د درستخان په غاړه باشونه فضولیات اصلي دی ای روان الله کوی مورزون. درم لغو نه مراد تعلق د غیر الله، تعلق د غیر الله، محبت د غیر الله چې د الله په محبت کې رکاوټ شي او یاد الله د محبت سره متصادم شي خدا الله غواړه د دینه بدی مخړې، د دینه بدی مخړې، د دی وجه نه عشق مجازی دا الله په عشق کې رکاوټ ته دا الله په محبت کې رکاوټ ته و چې هغه د کمدنو انهمان په کې راشي او هغه مینه جوور شي د بیا د کمدنو د دو مونز کې اومغوي او بیا په سبق کې اومغوي هر څه کې اغوي هر څه کې وي نو دا ختمول فرض دي ختمول فرض دي عن اللغو مورزون چې دې د کمدنو یا په لکانو مینی او یا چې کمدنو په جنکو باندې مینی دا مینی دا تباهی ده او بربادی ده دا یو کسبی وی او بل غیر کسبی وی یعنی یو د بنده په اختیار کی وی خدا قصد چې کمدنو یوره که بچا مینی گا ما بچا مینی گا او بچا رو مینی دا خو چې کمدنو وجود او دوام دواړه حرام دي دا خلک ته کې ګړنی نه خدا مرتکب د کبیره دی دا فاسق دی نو دا چې کمدنو حرام دي وجود هم حرام دی دوام هم حرام دی پاتې کول هم چې کمدنو حرام دي دویم غیر اختیاری زړه چې کمدنو چا سره ونخلی نو دا غیر دوام حرام دی راتللی خود زه په اختیار کې نه وو خو دائم پاتې کول زه په اختیار کې دی دا غیر دائم پاتې کول دوام حرام دی دا غیر ازالی کوشش دی وکي او هغه ختم کی طریقې د ختمولو نمبر 1 هغه دا دی چې تصور د قیامت چې څوک دله را شي ورته وایي چې استاد یاره داسې یو دغه سره مې تعلقو بلکل قسم په خدای تعالی دی لکه ضرور والا والله دا مرضیان دي دغه شان او والله چې استاد ورولي قسم په خدای تعالی دی لکه دا ستغه نه او قسم دې لکه زما خاک اخلاق دا ستغه نشته صرف اراده ده چې کمنه چې واده وسره کوم جنایي دا خبرې چې کمدنو کوي او تو ته بیا وای چې پلان کې وظیفه وای رستانه هم لین دوبل نینو تب او ته وظیفه خای هغه درته وځخه ما نمبر 1 وظیفه چې له سوګدا سره راغې نو تصور د قیامت وته وای یو وته وای چې قیامت ځان ته مخه تک چې الله تعالی تا ته وای چې بندا تا چې کمدنو زه پرې خود وم او تا د مخلوق سره زما په ځای مینه کړی وه نو دا دې څه کړي نو الله له بس جواب ورکړي مایر دې خبرې تصور لګاوه الله رب العزت پر ته وایي چې چا سره دې مینه کوله فنا کیدونکي سره او چې ما پیدا کړو هغه سره دې مینه کوله ما سره دې ولې نه کوله ما سره دې ولې نه کوله نو یو دا دویمو مطالعه دا آغا کتابونو چا تعلق الهی والوی دا اللہ دا محبت کتابونو گو رو ہے دا اللہ و تعالی دا محبت کتابونو گو رو درم دا یو مجلس عالم ربانی شاغی که چه کمدنو دا اللہ را تعلق و دا محبت خبری بی دا آغ مجلس که چه کمدنو که ناستل سالورم لا الہ الا اللہ دا چه کمدنو 1000 زل ویل خود زرب سارا زرب چه کمدنو ثواب نده علاج ده لا اله الا الله ویل ثواب دی ها ایمان بیا طریقه خی چې دی و تصور کوي دی و دا زړه کې چې کمنه الله اله نو جارو جوړ کی دا سه ویلا اله دا سره اخی وې چاړو پر زړه کې ګندونه دي دا سره اخی وې پر زړه نو بدا سره دي نو بدا سره په دې خی وګو چت شي نو دا زړه د مزغو کې به دا جارو را کاږي د لاله او په دې کس اوګه به را کوس شي او دا الا الله به د زړه له را خلاص کي دې د طریقې ضرب وي ضرب طریقه ورته وي خو دا په خپل سړی نه شي کولی دا د استاد په تربیت کې پکاري هغه د کمدن ووي نو فایده کوي بیا ډېره دا چې تاسو به چې ته پیران لیدلي هغې چې ذکر کوي نو داسې کوي نو دا د کمدنو د هغه ضرب شکل جوړی اصل د ضرب شکل جوړی ضرب نور دی تصور خو دا سره له قلو سره هغه تصور برابر اولو دپاره د هغې دپاره نو زر ځله لا اله الا الله وي په ضرب سره پنځم اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله دا دعا دی وی ډیر ډیر اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك الله زما زړه د غیر نه پاک کا ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله شپغم دا هغه چې چا سره مینه راغلی ده دا هغه نه د تعلق کټ کی ګپ شپ وغیرہ د سر نه لګي وم هسې لکه زړه کې رضا وکړي چې یاره جنګ وسره کوم کوي دی نه خو زړه کې رضا وکړي چې جنګ وسره کوم دا د نفرت د پیدا کولو دپاره او اتم دې سوچو کې چې د چا چې کمدنو په صورتونو باندې مینه را ځي د هغه خاتمه تباهي وي خاتمه یې په کفر کېږي دا سبب دی د سوی خاتمې خاتمه یې چې کمدنو خرابېږي نو ځان ته بچ کول پکار دي دا چې کمدنو ښه بیماري ده والذین هم عن اللغو مورزون هغه کسان چې دی کوي پاکي د زړه زکات صورت مکی دی نو یا اجمالی په مدینه کې وو اجمالی مدینه کې وو مکه کې وو اجمالی او یا مراد ته پاکی د زړه ده هغه کسان هم له زکات فاعلون چې دوی چې کمدنو د پاره د پاکی د زړه کوونکي دي زړه پاکی تزکیه نفس او کسان چې دی فرجونو خپلو د زتونو خپلو خیال ساتي تا اندامونو حفاظت کوي یو د کولاولو نه چې هغې د کمدنو د نظر نه حفاظت کې چې سوکتونو ګوري او بل د بضای استعمال نه الله لاواژ مګر د خپلو بیایانو سره او ما مرکت یا چې مالکانو الله سونه دی پایین نو یقین نهدي دی ملامته پهغا و راذلك سوک چولټی علاوه د دینه بل طریقه ده شاوت پورا کولو بل طریقه لکه یو متعاد شیعگانو هغه حرام ده متعاد شیعگانو دویم هغه د کمدنو د هلکانو بدپیلی دریم زنا د زنانو بدپیلی سلورم استمنا بلیت پلاس سره چې کمدنو شاوت پورا کول پینزم په تصور د اجنبی سره چې د اجنبیاتو تصور کوي او په تصوراتو سره انزال وشي فما ابتغى وراء ذلك سوک چې ولټی علاوه د دېنه بله لار اولئک هم العادون دا خلک دې زیاتې کوونکي د هر نه تیروځي هوا کسان چې د خپلو ذمهوارو او د وعدو خیال ساتي والذین آکسان چې دې خپل منځونو خیال ساتي حفاظت کوي په وخت کې اولائکوم الوارثون حافظو کې موږ معنی کړی وي اولائکوم الوارثون خدا کسان میراث کې وړونکي سب وړي آکسان یریثون الفردوس چې اخلي به میراث کې فردوس هغه به ته ملاو شي دای وي په دې کې همیشه فلقد خلقنا الانسان دې ځان د دویم باب د صورت دې کې دلایل عقلیه زان تو ګورا توحید معنا د الله ر توحید دلایل عقلیه کامیابی ذریعہ توحید او توحید دا کله معلومه ده توحید معنا او شرک پرې ده او یقینا خلقنا صرف ما پیدا کړ د انسان جواز ما پیدا کړ من سلاله من طين دا اناول شوی خټینا د ټول زمکه نه د خټه انتخاب شوی د خاورې من سلاله دا منتخب شوی اناول شوی من طين خټینا ثم جعل الله بیا مې وګرځاو دلرا وګرځاو د نسل نطفه نطفه فی قرار مکین وزاید پاتې کیدلو مضبوط کی آغی که ده کمدنو پاتشو یعنی سم جعلناهو من نطفتن بیامی او گرزاو دزن نسل او گرزاو نسل انسان من نطفتن دو نطفینا داغا اول پیدایش ده انسانو او ده نسل لی فی قرار مکین آغا زیاد پاتی که دو مضبوط کی ثم خلقنا نطفتا بیامی جوڑک رد نطفینا حلقتا وینا آغا پو وین بدل شوا فخلقنا نطفه مضغه بیا می جوړه کړه چې کمونه دی ویني نه پټه د خوخي فخلقنا المضغه عظاما بیا می پیدا کړل په دې پټي د خوخي کې عظام نه ډوکی هاي کې ډوکی پیدا کړل فکسون العظام لهما بیا می چې کمونه واغستلو دیتا اډوکو ته لغاخه د خوخه د پاره هغه د پاسه می خوخه راوستا بیا می پیدا کړل را په پیدا ایس بلوان نه چې روح الهي راغې روح پکې واچه بیا مې د کمران شاه ناو پیدا مې کتل را په پیدایش بلوان دي فتبارك الله احسن الخالقين مبارکتون الله ورکی هغه داغه په نوم باندې وکا تد غیر الله رد شرف البرکات فتبارك الله خيرن ورکی الله تعالی احسن الخالقين خسته پیدا کوونکه او خسته جوړونکه ثم انکم اول پیدایش د انسانو نوز پنا دی انسان پنا کی گی بوم نازی گما پا دی وقت پاندی بیا یقیناً تاسو پز دینا خام خامڑ کی دن کیئی قدرم حالت دی انسان بے اصد سم ماین نکم دانا چی بیا مڑی نمڑ بای بیا یقیناً تاسو پرز قیامت راپور تبکڑی شی او یقیناً پیدا کرمی دی باز تاسو تاسو با راپور تکڑی شی نولقل خلقناکم یقیناً پیدا کرمی استاس فوق کم ستاسو دو پاسا ثبت و رائقا و دلار والا فما کنان الخلق غافلین اونی منگ دوباره پیدایش نا خبرا فانزلنا من استماعی ما بقدر او ورو ما من استماعی دبارنا انسان چه کمدنو دو بقا اسباب اولو بو فانزلنا من استماعی ما او ورو دبارنا چه کمدنو بو فانداز باندی پاس کرنا نجذب کم دیلارا دوبی کم دیلا را پزمکا کی وائی نا علا زابیم بیل قادرون او یقین انزو بوتلو ریوان خامخا و سوالیم ختم ولیشم پانسان ابھی انسان دا بقا اسباب نباتات اونی بوٹی انسان لدی پانسان آلکم بی جنات پیدا کرمی تاسو را پدی بانی باقونو دکا جردان گرانو تاسو را دی پدی کمی ویڈی ری او زنی دینا تاسو خورای و شجرتان تخرج من توری سینا او پیدا کړم دا را ټو کوله مې ده غوونه شراوزی من تورې سینا د تور زلندانا دا غ تور پړه قیدون کی زلندانا پیار سینا مقام تامبو ته بدونه شرازر غونی کی سره د تیلو یعنی پاغي کې دانو کې تیل وی واسه بغنم او ان ګله سالم وی للا کلین د فار د خورن کو زیتون تیل دوه قسم وی یو د مالشی نو دو هندی بل دو خوڑلو دی ناسب خود وای نلکو میرا ناوی ده انسان د بقا درم اسباب لحمیات شحمیات وخی وای نلکو میرا ناوی لائبرا او یقینا تاسولا بسارو که خامخا عبرت تی قوم پا تاسو بانی ده دینا مما داغینا چی پکی ڈوزی کی دی او تاسولا دی پدی که فائده دیری او زین دینا تاسو خوری والی اول الفلکی او پدی بانی او پا کشتو بانی پا جیازونو بانی تو احمالونا سوری گئی تاسو دا چه کمدنو فعل مجهول فما لازمی ده فمانه ده معلوم کی تو احمالون سوری گئی تاسو فلا قدر سلانو آ در این باب ده صورت پده که دلائل نقلی آ او گورا طول انبیاء بیان ده توحید کڑا و رد شرک او یقینا رالی گلی میں انو خپل کام تا ویویل وزم عزیزانو بندگیو که یکی واز دا اللہ نیست تاسو لرام کارساز و مددگار پیدا دنانو احساسو نپریک دی اوزان نبچ کوی دی عبادت دی غیر اللہ نا مخالفتو کو ملاو فقال ملاو اللذین نوی متبر آکسان چی کبر کڑو دا کام ددنا ما آزا اللہ بشر و مصرکم نیدا مگر بنی آدم ستاسو خونتا یو اعتراض دویم یوریدو این یتفضل علیکم دیزا اراده کی چیزان اوچت کی بتا سبان دی دی سیاست کی زان اوچت اول غواری فلو شا اللہ او کراده ودا اللہ زمنگ دی ہدایت فلان زل ملائکتن خامخا نازل کڑی بے پرشتا پرشتی بے رالی گلو پیغمبر نکی بنی آدم ندا اوری زلی منگ دا مسئلہ دا توحید ما سمینا بی حاضا یاد بیم ندا اوری زلی منگا دا رالی گل دا بشر دا پیغمبر کی دل دا بشر کیا باین الاولین پپلارانو پخوانو کی پنکانو پخوانو کی ندا دا مگر یو بان آدم جب دا بان لیون توب دے پہ انتظار و توقعی حتی ان تر مرگا مڑ بشی نخلاص بشو کنا خالا نو علیہ السلام پر یادو کو وارا بمیم مددو کزما دو وجد آغینا چیز در اغزنو گرلم بما کذبون دو وجد آغینا چیز در اغزنو گرلم یا بما کذبون پا آغا مسلم مددو کا چیز در اغزنو گرلم زا پا توحید بانی اللہ زما مددو کا پا آغین آئی لئی وائی میں اکردتا جوڑا و بیڑائی پڑان دے دستر کو زما او پا تعلیم زما باندی بار کلا چراشی فیصل زما او پوٹ کی کی تنور نو کین او پا دیکی نن باسا پا دیکی فاسلوک پی آنو نن باسا تن نکا دیتا من کل زاو جینی دا ہر یو جوڑو دواؤنا او بال بچتے مگر آغا سوکی تیرا شوید پا دبانی وینا دا دینا او خبر اثر مکو سفارش مکو ما سرا ما تا پا باردہ کسانو کی چی ظلمی کڑے شرکی کڑے یقینا دیو ڈکڑے شی بار کلا چی برابر شی بلانچ باندی تو آغا سوکی ترستاوی اقل نوا الحمدللہ الحمدللہ دشمن تباشو الحمدللہ دا جے کمدنو سوار لائے دوا دے دا وزیفر دا سوار لائے الحمدللہ اللذی آئے شکرون دی اللہ غزات لرا شخلاص اپلو منگا دا قوم ظالمانونا موت المبتدی فتح فی الاسلام اس طرح ہمینو العباد والبلاد جتی مشرک مرشی الحمدللہ آیا مخلوق تیم خلاص شو ازمکا تیم پاک شو دو کزیدو وزیفہ و دوا و قلوائی و ربا می کزمکا و کزاولو برکتی و بانی دو خیر نپڑا کو فانتا خیر المنزلین اوتی اللہ خورا کزاون که ہن فی ذالک آئی خیرن پدے کی خام خواہی فرتو ندی فان کن نالا مبتلین او یقینا زیما امتحان کون که عذاب ور کون که بیاویں پیدا کل پاس دینا پیڑای نوری نور رالل ارسلنا فیم رسولا دا نوح علیہ السلام پسے ہود علیہ السلامو دا نو میں نے دیکھتے واقع دا ہود علیہ السلام دا اغم دا مسئلہ کردوا یہ نو میں نے دیکھتے نو ہر پیغمبر دا مسئلہ کردے دا نوح علیہ السلام نرستو نو ہر پیغمبر او جچانو منلی تباشیو راول میں لے گا دیکھ پیغمبر دا دینا شبندگیو کی دا اللہ نشتتا سلاج سرکون کے بیدنا فلا تتقون فایتا زان نبچ کوئی شرکنا فقال ملو من قومی ہی اوی موتبرو آکسان من قومی اللذینا نقام ندن آکسانو چکو برکڑو حوضر اوزنی گن لیو پیشی جا اللہ تعالی ملاقات دا اللہ و اطرفناهم فی الحیات الدنیا اطراف تبایی دا اطراف اغا عیاشی رفاہیت بالغا و اطرفناهم فی الحیات الدنیا او مست کڑیمیو دیلارا و جوان لند کی دی سو ویل دی ویل ما آده اللہ بشر مثلکم نید آمگر بنی آدم ستاسو خوندا خوری داغینا ستاسو خوری داغینا او سکی داغینا ستاسو سکی او کتاسو منل دیو بنی آدم ستاسو خوندا کی شاہ ستاسو خوندا کی دی بیقینا تاسو بدغوا کتاوانی آنی آیا عیدو کم انکار دا آخرتنا آیا دی یاری تاسو لرپ دی خبر آباندی شیقینا تاسو پاہوا کچم رشی او شی تاسو خوری اولدو کی یقینا تاسو برا پر تکڑی شی های ها تا آیا تلی ما تو آدون لری والده لری والده آغا صلاحی نا قل نلری دی آغا سوچ تاسو رای لوس کولی شی آغا سوچ تاسو رای لوس کولی شی لام مانا کی مراد نره ما تو آدون فائل لحی ها تره لری دلری آغا چی تاسو رای لوس کولی شی نده مگر حیاتون الدنیا جون دمنگلان بس دق کده آخرت ما آخرت نشتا دویم نموت و ناحیا مڑکی گو جوندی کی گو منگا نموت و ناحیا مڑکی گو منگ او جوندی کی گو منگ پخپلا بمن کې سروح موخ نشتا چې څوک را باندې غالب دي او غران روح با چې بیا به راکی واچي یا نموتو من مرو سوک مرشی ونا حیاء جوندی کی گو سوک جوندی شی وما نانوی مبوسی نیو منگ چی بیا برا پرتکڑی شو نیزا مگری او سڑی چی تڑی پا اللہ بانی درو آو نیو منگا زبان یقین کون کی نو ویلنو علیہ السلام وربا می کون سرنی ما اوی در پیغمبر وربا می مزدو کزما نو جدا آگنا چی در اغزن اگر لمزو اللہ تعالی و تووی هم ما قلیلن لک سات پاس ان قلیل ان په معنا د بغدو باندې بعد قلیل لک سات پس او مم معنا کی مراد نره بعد قلیل لک سات رستو لاز به نه نادمین خامخ شی به ریخ په معنا تو نی ول دی لره یا ناره بالکل رشتیا اجال نام نکړه می دی لره ریزا ریزا تبایدا قوم ظالمان لره بیان پیدا کول پس دینه پیړا نوره ما تزق من امتن نمخی کی گی اور ڈھلا دنیٹے اقبلی نانو رستو کی گی بیا میرا اولی گل اجمالی پلانڈو در دیرو پیغمبرانو تذکرہ او بیا میرا اولی گل پیغمبران لگاتار یو بالپسی لگاتار کل ما جا امتن حروار چراغوی امت تا پیغمبرین درخزن میں اگرن دیلارا پاس بانا بازا ام بازا قومی لگاول دنی در دی پزنو پسی یعنی حلاکت کمی یو بالپسی کرلی خدای دی پا یو بالپسی کالام ڈب دی رے کا وجالنا محادث او کلمی دی لگا چکم دنو عبرتونا عبرتونا کسی شوی حبو دا لقوم اللہ امنون فتبایی دا سفم لرا چیخین نکی ایمان نراوڑی سمار صلی اللہ موسیٰ و خوارون بیا میراولی گا تفصیلی دلیل دا موسیٰ و دا آرون بیا میراولی گا موسیٰ و رور دا آرون سارا دا نخو خلونا دا غلب صاف فرعون تا و سردارانو تا ہے خدای زان متبرو گنو فکانو قومن آلین او دا یو قوم زانو چطا ان کی زان تا زین بی سپر پاوری بی فقالون دیوی آیا منگا یقینو کو دو بنی آدم زمانگون تا زمانگون تا دی فقومو مالن آبیدون او قامی منگ لعبادت کئی عبادت مانا منگوی لیوا کلو من دان علی ملکن کلو من دان علی ملکن العرب تو سمی کل من دان علی ملکن عابد اللہم العرب تو سمی کل من دان علی ملکن عابد اللہم عرب چی چاہتا تھی کم دنو سوک عبادت کئی قانون بانی چلی گی رکم بادشاہ باغت دا آغی عبادت گزار ہوئی او قوم دا زمانگا غلامان دی او زمانگا قانون بانی چلی گی زمانگا اڈر منی فکر زبو مان درخت میں اگان دلارا فکانو من المولکین و دیو دا تباکڑا شونا او یقیناً ورکڑا من موسیٰ تورات او یقیناً ورکڑا من موسیٰ تورات دا اللہ میں اصدن رید پارش دیل آروم امی و جالنو نماریما دلیل دا تفصیلی دی عیسیٰ علیہ السلام اگر آغا پا دی وقت تیر کڑو ولک و جالنو نماریما او گرزاو لیمی اوزوید ماریما موری یوانا خد قدرت فا وینا هما او زائم ورکڑو دی دوارو لرم دا بیا قوم عجز وز غلولا وی شڑل مریم بی بی بچه زان سرواغستو او دا کلی نباہر لارا حال تولے و زمیدار کا کا جائے ورکو زمیدار کا کا نو آوائنا ہما زائم ورکت لرا دیدوار لرا الہ ربوتن او اچاد زائی تا اچاد زائی الہ ربوتن قادیانی خپل زائی لہ ربوتن کی خود ذات قراری ومائن خاون چه کمدن دارام ومائن او چینہ دار چی چینی فکیم ملاوی دی دا زائی کی مولا جائے ورکو باقا